और जो लोग अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं वो अपने माल जान से जिहाद न करने के लिए तुमसे इजाजत नहीं मांगते और अल्लाह मुत्तकी लोगों को खूब जानता है।